7. Mark se vynořil z vody a doplaval na břeh. Řeka vyvěrala z hory a tvořila malý sifon, který šlo snadno proplavat, pokud byl člověk alespoň průměrným plavcem. Ale ne všichni lidé z této skupiny uměli plavat. Ray jim pomohl se ponořit a přeplaval s nimi úzký vstup. Vedle pozemšťana se vynořil nějaký člověk, kašlal, plival a potlačoval nadávky. Mark jej energicky vytáhl na břeh. Buďte zticha, prosím vás. Nepřítel vás nemusí slyšet. Jeden po druhém z uprchlíci vynořovali a postupně se seskupili vedle Marka. Po ledové koupeli bylo na teplém vzduchu velmi příjemně. Každý se snažil usušit, jak uměl. Hrabě se vynořil, ale odmítl Markovu pomoc. Zůstal ve vodě a pozoroval černou hladinu. Oddychl si, až když uviděl vyplavat svoji ženu podpíranou Rayem. Už jsme poslední, vyslal Ray. Jsou nějaké problémy? Žádné. Co říká tvoje topografická paměť, Ray? Jak daleko jsme od lesa? 4 míle. To máme před sebou pořádný pochod, jestli chceme dorazit do lesa před rozedněním. V tom stavu, v jakém se nacházejí, tam nikdy nedojdou. To si taky myslím. Musíme najít nějaké řešení. Psychická výměna trvala asi 3 vteřiny. Malá skupinka se pomalu připravovala k odchodu. Noční temnotou probleskovalo pár bledých hvězd. Na paraku svítil jen bledý měsíc, ale ten ještě ani nevyšel. Jděte v tichosti tímto směrem. Já se svým sluhou vás za chvíli doženeme. Markův návrh hraběte překvapil, musel proto přidat vysvětlení. Pokusíme se jim ukrást nějaké koně, mohli bychom je potřebovat. Ať vás Bůh ochraňuje. Ray zdvihl oči v sloup, už zase. Na horizontě se objevilo načervenalé světlo. Hrad Kimba byl v jednom ohni. Mark a Ray se nechali vést světlem požáru. Po 10 minutách klopítavé chůze dorazili do blízkosti zničené vesnice. Oba přátelé se položili na zem a pozorovali okolí. Výkřiky radosti, bolesti, sténání, to vše bylo slyšet z prostranství před hradem. Nebylo pochyb, že vítězové ještě mučí své zajatce. Ray ukázal na skupinu koní uvázaných na jedné dlouhé šňůře ve tmě. Tady je to, co hledáme. Budou mít určitě rozestavěné stráže. Tiše je zneškodni a pak polož ke každému stanu zápalný granát. To vnese zmatek do jejich řad a budou si tak moci vysvětlit útěk koní. Zůstaň tady a zkontroluj si nastavení ochranného opasku. Nerad tě nechávám samotného. Ty jsi jako moje vlastní máma. Dejme se do práce. Ray vklouzl do tmy. Uběhlo několik minut. Mark pozoroval tmu, nervy napjaté k prasknutí. Čekal každým okamžikem vyhlášení poplachu. V tom zaslechl docela blízko šramot. Vyskočil, sáhl po meči, ale uklidnil se, když uviděl, že je to Ray. Měli tam 3 hlídky. Byl jsem nucen je zabít. Ostatní vojáci jsou u rozvalin a dívají se na agonii zajatců. Je to strašné. Pojď, Marku, koně jsou támhle. Granáty za 4 minuty vybuchnou. Byly to malé, asi 2 centimetrové kuličky s obrovskou výhřevností. Ray jich měl vždy v zásobě dostatek, schovával je v dutině svého pravého stehna. Zvířata byla po 30 svázána do skupin provazem. Mark jednu skupinu koní přidržel a tu druhou Ray odvázal. Koně se rozprchly do všech stran. Android nasedl na jednoho koně, druhého přidržoval pro svého přítele. Štěstí, že královští vojáci si nedali práci s odsedláním, pomyslel si. V ten okamžik osvítila stany řada záblesků. Rozbušky byly dobře načasovány a vybuchly všechny současně. Mark pobídl koně, Ray vyrazil hned za ním a táhl na provaze ostatní zvířata. Za pozemšťany se ozýval vzteklý povyk, který přehlušil bolestivé výkřiky zajatců. Odvázaní koně propadly panice a rozutekly se nazdař Bůh, podupali vše, co jim stálo v cestě. Hraběnka se ve vlhkých šatech za ranního chladu celá třásla. Sire Marku, myslíte si, že tady budeme moci zůstat? Jen pár hodin. Naši nepřátelé teď schánějí koně a my máme trochu času na oddech. Nejpozději zítra budou už určitě sledovat naše stopy. Bylo by lepší zajet hlouběji do lesa. Jejich rozmluvu poslouchal urostlý muž. Snědý oblečený do ubohé plátěné tuniky, pod kterou se rýsovalo mohutné svalstvo. Za koženým opaskem měl zavěšenou těžkou sekeru. Promiňte, pane, zasáhl váhavě do hovoru. Jmenuji se Ovas, jsem jeden z vašich dřevařů. Znám les dobře. Když půjdeme podél potoka, dorazíme ke kopci, kde je několik jeskyní. Mohli bychom se tam schovat před divokou zvěří a případně se ukrýt, kdyby bylo třeba. Hrabě se tázavě zahleděl na Marka. Myslím, pane, že je to dobrý nápad. Výborně. Povedeš nás. Nevíš, kde bychom mohli narazit na nějakou zvěř. Dřevař se zjevně ulekl, možné by to bylo. Někdy. Život v lese je těžký. Někdy se mohlo stát, že jsem políčil několik pastí. Vévoda se zlostně zamračil. Lov je přece výsadním právem vrchnosti. Pak ale plácl dřevaře do ramene. Pověřuji tě obstaráváním potravy pro naši skupinu. Dej se do toho. Když si Mark všiml, že hraběnka se stále chvěje zimou, navrhl. Mohli bychom rozdělat oheň, abychom se zahřáli. Neriskujeme tím odhalení. Myslím, že ne, pane. Vítr vane dobrým směrem. Nazbírali suché větve a brzy vzplál oheň. Hraběnka plachým úsměvem poděkovala Markovi a přistoupila k ohni. Ovas nelenil a brzy byl zpět. V ruce držel 4 zvířata, která vypadala jako tlustí králíci. Vypukl jásot a nadšení. Zvířata byla rychle stažena, vyvržena a naražena na rožeň. Když z nich zbyly jen ohlodané kosti, hrabě se zvedl a dal povel k odchodu. Mark jel v čele skupiny spolu s dřevařem, na němž ovšem bylo vidět, že se na koni necítí zrovna nejlíp. Bylo jasné, že jízda není jeho oblíbeným sportem. V jednom okamžiku Ovas zpomalil. Zhluboka vdechl vlhký teplý vzduch. Marka také udeřil do nosu na sládlý, mdlý pach. Jeho druh mu položil na ramena svoji velkou ruku. Pozor, pane, hnízdo vyspů. Ovas zastavil koně a pozoroval větvový stromů. Pak se jeho hrubé rysy rozzářily úsměvem. Ukázal prstem na kupku mechu zavěšenou na větvi. Kdyby ho Ovas neupozornil, Mark by si sotva všiml malé trojúhelníkové hlavy, která jen na okamžik vykoukla ze zeleně a pak hned zmizela. Lákají do svých pastí. Jejich bodnutí zabíjí za několik vteřin. Upozorním ostatní, ať raději udělají okliku a vyhnout se tomuto stromu. V pozdním odpolední se skupina vynořila z lesa. Potůček ústil do malého jezírka pod kopcem, jehož vrcholek se tyčil asi 500 metrů vysoko. Jeskyně je tamhle, sire. Mnohokrát jsem se tam schoval, když hrozila bouřka. Ray prozkoumal jeskyni první, aby se ujistil, že v ní není žádný nežádoucí obyvatel. Byla daleko větší, než by se bylo dalo usoudit z úzkého vchodu. Kdysi jí musela protékat říčka, no bylo dosud pokryté měkkým a jemným pískem. Když se uprchlíci usadili, hrabě se obrátil na Ovase. Je čas jít na lov. Co navrhuješ? Dřevař hleděl do zapadajícího slunce. Jezero je plné krásných ryb. S vaším dovolením, sire, myslím, že bych se mohl pokusit nějaké chytit. Nebylo to od něj pouze plané vychloubání. S večerem se před jeskyní na žhavých uhlících peklo asi 10 dlouhých stříbřitých ryb.